Sura uwe. Isa ya kam tiin jununa isa ngadu. Ngao adien, ngamri Yahudiya ya la kidin niya isa Jerusalem boleeno. Jerusalem lang, karin gawram, dimiya edin, falu ingye nguro uwa meji. Talam, Yahudi Yahudin, tero bait sata chani. Nguro anin, amdondi kada boda meji. Kambuaso, Gurdiyaso, amti inja nunaso, ingi diye beljemdunju gurejai. Dalilinju di, salang, malai ya kemande jepce ingi da beljemji nanggaro. Undu duang, ingi beljemji nadaro buruang gaana madi, kundondi jilifitilang dua yaeng gaji. Nadang kamla, kuru fakun wuskunno don di meji. Isa kamda booda kiru niya. Korona dhan jawro tussunaro no jina di tiro ngadura amma wa tine kiworo. Kam don di diye tiro kama sa ingi di buljimjia. Kam nani uwa ingi dhuro sakki bao. Koro ledhu di kiduang kam gade uwa burwase ngayi yano. Isa etiro, tine benaramum gwane leneno. Saadaman kamdi ngaje, benaramjung goje ledu badieno. Yim adi yim tustie. Adi nangaro Yahudiae, kam ngaje nadaro yim tustia benaramum gwadu niro amardu niara. Tairo, kam duang uwa, isangasi nadi tima uro benaramum gwane leneno. Taie, tiro, Wundu kam duo niro bunara mumgone lene chenna di chene kioro. Amman kam ngajena di ti wundu maru no jenni. Isa choro jama diero kilduna nangaro. Ngao adye isa kam da fado alayang na jie tiro. Aku nganamba to biu dio kole. Bare awala jawro divi adha kojena nianju wande nirueno. Daji kam di leje. Yahudiya dhuro isa matia isa ngajua eno. Isa awo anya yim tustia chedena nangaro Yahudiya di tiro niya divi fuledhu badiara. Ama isa ya tairo bawani kukundeno kida chidi uye kida diki eno. Adi nangaro Yahudiya di chaye maa kujenaro tia roro nje joro maera. Yim tustia awo dhuro Dapkada runju ni chido, koro, ala dhima bawanju chine, ala gaskaeno. Kunduo tadai. Daji isa, Yahudiya dhuro, jire maro nairo unjaki. Tadadi kalanju ayimarak che chidi wao, se awo bawadi chide, churuna da. Koro ayi ayi bawadi chidi da, tadadi ye chidi. Awa bawadi tadada chiraana. Awo ti kalanju chidi samma tiro fuleji. Koro kundo anima kojena tiro fuleji. Na iye jawro aja moro. Jili boadi am sanuna chasange. Tairo rochi diye yi tadadiye kam charana rochi. Boadi undumaro shara chidiwa. Amma shara samma muko tadadiye ro chakina. Amga tadadro daraja chado. Jili boadro daraja chadi digai. Kam tadadro daraja chi wao madi, bawatia tunodona dro daraja chi wao. Jire maro na iro unjaki. Kam mana nifanje ti uwa sunodona dha kasatena madi ro saviso yetu wandona. Sharati ya chedai wao. Amman karmoro kaje ro tu wandona. Jire maro na iro unjaki. Saadi isi, har isinama, saadu wang, am sanuna, kwa utada ala edha fanjai, korota yi fanjana madhi roa adasai. Jiri boadhi furdu roe edhiga yi, ngeima chake tadadhiye furdu roe ro waljina. Koro kunduo shara kamda etiro china, dalinjudi timata da kambe dhuo nangaro. Bare ala ajamui, saa ise am kaurilan samma, Kwa unjufanjani chalui. amduang awongela tadena masodi roaro chijai. Ama amduang awodiwi tadena masodi chararo chijai. Wuruni ayemaranga ke diki wawo. Diri faki diyei shara diki. Koro shara niye jiri. Dalinjudi awara akanaani awoti uwa sunoduna madi tirana dioro maiki rangaro. Shedau isai. Uklani nklani sheda dumaro wali ya kwa sheda nidi jiri ni. Sheda bani gade meji. Koro sheda klani nchididi jiri ronokana. Yahayaro ami ukunoduwa. Tie jiri da sheda jo. Udi kambi ngini sheda maiki. Amanjika ufandoro awo anya uliki. Yahayadi futila waskada nurchi. Sa ganaro karu ukijia churo nurnjue na muwa. Ama sheda ni sheda yahayaya na mkura mkujina. Dali njudi kundobo wadi uro tumookoro sinadi kundoduma diko. Taima bawadi uwa sunodunaro kalanin sheda sayinangaro. Koro bawa uwa sunodunadi tima kalanin sheda jina. Ama naidi ngaltema kwa unjue fanui bi fasanjue rui. Koro mana njue karu undong napchini. Dali njudi kam tunodunada kasadui nangaro. Kita wada kala hangala karanui. Taila ro sawisoi fonduiro tamanu wanangaro. Kita waani di taima kalani nshere chadi. Adi yae na niro isiwe ro sawisoi fonduro wayo. Ambengeni daraja maki. Ama na iya nonja kina. Krawo ala ya karu undo mbao. Tu bawani yankari uko. Ama uwa mworo waseo. Kamgade tu kalanji yankari wa tia mowi. Na hii daraja kate ndio manui. Ama daraja ala runjue isi za manu wao di. Nda ila ngile rangu ya uwa sasarawi. Bare uma na hii na bawadi ya ngadanja kiro tamanui. Ngadarmando di timanavi musao. Kamduong tamando tiro ya kuwa di. Cha navi musa jiremaro ya sarawa uya sasarawi. Kala ni rujuna nangaro. Ama awru ujina da, ya sarawi ya, nda engle mana ni ya sarawi yanu.